کیا حکم ہے؟ رشوت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. باہر میں ہے یعنی عاشق و معشوق آپس میں ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں, یہ رشوت ہے, اس کا واپس کرنا واجب ہے اور وہ ملکیت میں داخل نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.